Book 2 65 Ontkenning deel 2 Ontkenning 2 Is de ring duur? Nee, hij kost maar 100 euro. Maar ik heb er maar 50. Ben je al klaar? Nee, nog niet. Maar ik ben zo klaar. Wil je nog soep? Nee, ik wil niet meer. Maar nog wel een ijsje. Woon je hier al lang? Nee, pas een maand. Maar ik ken al veel mensen. Ga je morgen naar huis? Nee, pas in het weekend. Maar ik kom zondag al terug. Is je dochter al volwassen? Nee, ze is pas zeventien. Maar ze heeft al een vriend. Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.